Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 26 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Szczepionka AstraZeneca jest ponownie podawana w kilku europejskich krajach. Szykują się zmiany w ruchu pociągów w stolicy. Ma to związek z planowanym remontem dworca Warszawa Zachodnia. 25 998 zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 419 osób, a wyzdrowiało niemal 16,5 tysiąca. Mamy wyraźną tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej o ponad 7 tysięcy niż tydzień temu. Widzimy tę zwyżkę nowych zachorowań na poziomie 38%, czyli w dalszym ciągu utrzymuje się dość duża tendencja wzrostowa. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. W sumie zmarło prawie 49 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 1 620 tysięcy. W Polsce wykonano prawie 4 miliony 900 tysięcy szczepień. Ponad 1 700 tysięcy osób otrzymało dwie dawki leku. Kilka europejskich krajów wznawia podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. To konsekwencja orzeczenia Europejskiej Agencji Leków, która uznała, że szczepionka jest bezpieczna mimo pojedynczych przypadków zakrzepów krwi u pacjentów. W Europie nadal jednak brakuje szczepionek, a sytuacja epidemiczna stale się pogarsza. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Podawanie brytyjskiej szczepionki wznowiły Francja, Niemcy, Włochy i Portugalia, a w następnych dniach mają to zrobić także Hiszpania, Litwa, Łotwa, Cypr i Bułgaria. Dania, Szwecja i Norwegia, gdzie zdiagnozowano pierwsze zakrzepy krwi, oświadczyły, że potrzebują jeszcze kilku dni na decyzję. Wcześniej Europejska Agencja Leków uznała, że choć jest możliwy związek pojedynczych zakrzepów ze szczepieniem, to preparat AstraZeneca jest bezpieczny, a korzyści z jego stosowania są wyższe niż ryzyko. W wydanym właśnie oświadczeniu podawanie szczepionki zaleciła też Światowa Organizacja Zdrowia. Niemcy tymczasem ostrzegają, że w Europie jest za mało szczepionek, co utrudnia walkę z pogarszającą się sytuacją. W 16 francuskich departamentach, w tym w Paryżu, wprowadzono właśnie lockdown na 4 tygodnie, a Szwajcaria przełożyła zdjęcie restrykcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za tydzień stacja Warszawa-Gdańska przejmie część ruchu dalekobieżnego w stolicy. Ma to związek z kolejnym etapem modernizacji linii średnicowej i remontem dworca Warszawa Zachodnia. Na stacji Warszawa-Gdańska trwają prace, które mają ułatwić ruch. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, średnio na dworzec przyjedzie 40 pociągów dalekobieżnych w ciągu doby. Już od 14 marca część pociągów Intercity zatrzymuje się tutaj na stacji Warszawa-Gdańska, natomiast od 26 marca będzie to około 40 pociągów w ciągu doby, które będą wjeżdżały tutaj na stację, a zatem tych pasażerów będzie więcej. Na stacji zostały zamontowane schody ruchome, które łączą każdy peron z tunelem. Jak mówi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK, nowością będzie kładka nad peronami, która połączy je m.in. z pobliskimi przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Będzie dostępna w połowie roku. Po zakończeniu tych prac, które planujemy w połowie roku je uruchomić do użytkowania, poprawi to znacznie funkcjonalność tej stacji odnośnie obsługi pasażerów, gdyż pasażerowie będą mogli korzystać zarówno z komunikacji autobusowej, którą się znajduje w rejonie wiaduktu generała Andersa, oraz wygodnie dojść do stacji metra. Modernizacja dworca ma kosztować około 60 milionów złotych. Część pieniędzy na inwestycje pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Biały Dom oświadczył, że Joe Biden spotka się z rosyjskim przywódcą w stosownym czasie. To odpowiedź na zaproszenie ze strony Władimira Putina do rozmów. Rzeczniczka prezydenta USA powiedziała, że nie wycofuje się on z opinii wyrażonej w wywiadzie telewizyjnym, gdy odpowiedział twierdząco na pytanie, czy Putin jest zabójcą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze do Atlanty, gdzie Joe Biden ma się spotkać ze społecznością azjatycko-amerykańską, Karine Jean-Pierre tłumaczyła, że prezydent USA otwarcie mówi to, co myśli. Zadano mu bezpośrednie pytanie, na które udzielił bezpośredniej odpowiedzi i nie wycofa się z niej. Stwierdziła Jean-Pierre, dodając, że Biden spotka się z Władimirem Putinem, gdy nadejdzie właściwy czas. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że krytyka rosyjskiego przywódcy nie wyklucza współpracy w kwestiach będących we wspólnym interesie USA i Rosji, takich jak układ rozbrojeniowy Nowy Start. Sam Joe Biden przed odlotem do Atlanty również został zapytany, czy przyjmie ofertę rosyjskiego przywódcy. Jestem pewien, że porozmawiamy w którymś momencie, odpowiedział. Pytany o sankcje wobec Rosji, Biden stwierdził, że zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 22. kolejka ruszyła pełną parą. Mowa o piłkarskiej ekstraklasie oczywiście. W zakończonym już spotkaniu Piast Gliwice pokonał 2-0 Krakowie. Gliwiczanie po serii dobrych wyników włączają się do gry o górną część tabeli. Pasy pikują w dół i muszą walczyć o utrzymanie. Trwa spotkanie w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmuje Lechię Gdańsk. Jest remis. W Wałbrzychu reprezentacja piłkarek ręcznych po raz kolejny towarzysko grała z Czeszkami. Po wygranej wczoraj, dziś biało-czerwone z południowymi sąsiadkami zremisowały 28-28, a obrotowa Joanna Drabik nie owijała w bawełnę. Spotkanie zdecydowanie należy do jednego z gorszych, jeśli chodzi o obronę. W naszym wykonaniu popełniliśmy bardzo dużo błędów indywidualnych. Nie przypilnowałyśmy głównego rzutka lewego rozegrania, która nas ukarała w końcówce meczu. I myślę, że to był główny mankament. W ataku też popełniałyśmy sporo błędów własnych i tym sposobem wynik nam odjeżdżał. W hokeju na lodzie powody do zadowolenia mają zawodnicy GKS-u Jastrzębie, bo też awansowali do wielkiego finału Ekstraligi. Wygrali po raz czwarty z GKS-em Katowice, tym razem 5-1 i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 4-1. Teraz czekają na rywala z pary Komarch Krakowia, GKS Tychy. W playoffach walczą także siatkarki. Pierwsza drużyna, która awansowała do półfinału, to deweloper Skyre z Rzeszów. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym rzeszowianki pokonały na wyjeździe MKS Kalisz 3-0. A podsumowanie sportowe dnia? Kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noce na termometrach przeważnie od minus 7 do minus 4 stopni, jutro w ciągu dnia od 0 do 4 stopni, a w rejonach podgórskich od minus 3 do 0. W ciągu dnia możliwe przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu. Tej nocy też przelotnie popada śnieg, w Karpatach będzie nawet do 8 cm śniegu. Na południowym wschodzie z kolei mogą pojawić się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez Mariana, pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Trzecia godzina naszego spotkania. Pan Marcin w ramach działań wyprzedzających napisał maila o treści. Melduje się w trzeciej godzinie programu. Zatem ja też się melduję. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Gdzie tam dzień dobry? Ciemno jak w borsuczej norze. Dobry wieczór zatem. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to jest numer, nieprawda, bo to jest adres mailowy do nas. Numer też jest 2273. Program Cztery Strony Dźwięku to jest program, w którym muzycznie zwiedzamy świat, zaglądamy w najdalsze zakamarki globu, na przykład na Islandię. Skąd pochodzi to dzieło? Think About Things i Daddy teraz w Trójce na ładne rozpoczęcie. Funkowo, popowo, alternatywnie popowo, no jak można to chyba nazwać. Proszę bardzo. Baby, I can't wait to know. Believe.

there ain't no flies on the big noise. If there are, they're paying rent. When the big noise ran, we're doing the man, and the record he did break. 357 every July, flat out on a two-way stretch. Never beat us or lose a cup of milk, we'll pay your bets. And when you're hooting down the road, I don't give more than ever on the back of a silky racer. With the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor. Yeah, king of the road. Spins and 14 wins from the streamlined sapphire man. With a record broke on the rings and row one morning in the dairy, yeah. Now Thomas Gleck has left his mark with a vibrant colored cob. From the love, hate, big noise sapphire crew, all part of the Indians' mob. And when you're hooting down the road, I'll like you by the lower on the back of the silky racer. Yeah, king of the road. Here on the road, I know you more than ever on the back of a silky racer. With the wheel in your head and the reins in your hand and a horse seeing your people. Yeah, king of the road. King of the Road, prosto z Irlandii, The Rattling Kind. 2 2 7 3, numer telefonu do nas, proszę korzystać śmiało. Dobry wieczór, ja tylko 3 słowa chciałem do pana prowadzącego. Trójkowa, dobra nuta. Źle mi się skojarzyło 3 słowa do ojca prowadzącego, jest taki kultowy telefon do jednej z rozgłośni, ale ma inne zgoła zakończenie. 2 2 7 3, można śmiało dzwonić i bardzo chętnie posłucham państwa opinii na temat tego, co jest na świecie popularne. Czy to również w Polsce i również na naszym gruncie, jak państwo słyszą, mogłoby się sprawdzić? Pojedziemy teraz do Hiszpanii. Alvaro de Luna i utwór Quiero, czyli Chcę. Ten utwór to jest solowe dokonanie dżentelmena, który przez ostatnie 3 lata grał w różnych zespołach. Jak się odłączył od kolegów i został solistą, to nagrywa teraz zupełnie po swojemu i brzmi to o tak. Siento que se me escapa el aire, que no puedo olvidarte, que tú no estás aquí. Cuando la guerra acabe y no quede ningún sastre que me cosa el alma a mí. Bailaremos bajo el sol, yo lo invoco. Perderemos el control cuando nos llamen locos. Contar lunares en tu espalda y dibujar cada mañana un día nuevo para ti. Quiero que seas para mí. Cuando todo sea un desastre, cuando tus piernas fallen, caminaré por ti. Y cuando el viento nos reclame, seremos estrellas fugaces iluminando el cielo gris. Bailaremos bajo el sol, yo lo invoco. Perderemos el control cuando nos llamen locos por huir de aquí. Quiero que se me arrugue la cara, que se me nuble la mirada. Quiero observarte de perfil y contar lunares en tu espalda y dibujar cada mañana un día nuevo para ti. Quiero que seas para mí. Se me arrugue la cara, que se me nuble la mirada. Quiero observarte de perfil y contar lunares en tu espalda y dibujar cada mañana un día nuevo para ti. Quiero que seas para mí. Alvaro de Luna i Kiero w programie trzecim Polskiego Radia, program Cztery Strony Dźwięku, w którym podróżujemy. Teraz będziemy podróżowali z Hiszpanii do Indii. Indie to jest szczególny rynek muzyczny, dlatego że wszystkie utwory, które tam są popularne, najczęściej pochodzą z jakichś filmów bollywoodzkich i te utwory najczęściej zyskują bardzo dużo zainteresowania w bardzo krótkim czasie. Na przykład ten utwór ma w miesiąc, gdzie tam, w niecały miesiąc, 30 milionów wyświetleń na YouTube. Pary Sindhu i Tushayar Banagi. Proszę Państwa, co to znaczy? Nie wiem, ale się domyślam. Tushayar Banagi, haye ni spagal nu. Kede kami lagai, haye ni spagal nu. हो जापे मेरी जिंदगी चो निजी में सारे चा मुक गए तैनू मैं भुला मानी इंज लगे सा रुक दे इंज लगे सा रुक दे दिती तेरी गानी प्यार निशानी हुन फाह लगे गल नू तू शायद बना गई है हाय नी सपागल निकेड़े कमी ला गई है हाय नी सपागल कीता तैनू कीता तैनू कीता तैनू प्यार सी नारे हदा बने तो के थारे कीता तैनू प्यार सी नारे हदा बने तोड़ के सारे तू ता ठलिए दिल तोड़गी मैं तेरे लिए तोड़ा तारे जख्म जो देगी छेती ओ परने नी नी जेड़ा दुख मैं जरदा होरीने जरने नी होरीने जरने नी नी बुक बुक रोवा मैं कला जदों होवा याद कर हर गल नू तू शायर बना गई है हाय नी सपागल नू केड़े कमी ला गई है हाय नी सपागल नू जगह शराब ने ले ली दिते तेरे गुलाब ने ले ली तेरी जगह शराब ने ले ली दिते तेरे गुलाब ने ले ली मैं तो हुन दस की जीना है मेरी जिंद तेरे ख्वाब ने ले ली नी पैरी तेरा गीत लिखदा कलम भी रोंदी है नी जिन्ना चिर मैं जागदा ये भी कित्थे सौंदी है सौंदी नी अख तेरी फड़केगी तू भी मैनू तड़फेगी मैं ना पर होना कल नू Indie. Pan Paris Sintu za nami. 2 2 7 3 to numer do nas. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Chciałem zaznaczyć, że wasz program jest bardzo nieekologiczny. Puszczacie tak odprężającą muzykę, że od 2 godzin siedzę w wannie cały czas zalewając ciepłej wody. Monia, kocham cię. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Zastanawiam się, jak ta sytuacja wygląda. Czy to jest tak, że pani Monia, która tutaj jest adresatem, na przykład jest w pokoju obok i też słucha radia, a pan w tej wannie sam siedzi i ją pozdrawia w ten sposób. To by było ciekawe. 2 2 7 3 Zostajemy jeszcze w Indiach. Tutaj znowu miesiąc na YouTube i znowu prawie 20 milionów odsłon. Jubin Nautial i Ludgaye. Ostatni utwór z Indii. Czy ten utwór był zawarty w jakimś filmie bollywoodzkim? Oczywiście, że był. मुश्किल है Jeszcze pół godziny do 10:00 i widzę, że... O, Agnieszka, pani realizator, pani przysypia? Trzeba obudzić? Trzeba obudzić? No rzeczywiście, te utwory tutaj z Indii, takie w duchu, rzekłbym, uspokajającym. Pojedźmy teraz zatem do Norwegii. To ichniejsza propozycja na Eurowizję. Pan Jörn, utwór, który debiutował w pierwszej edycji programu Cztery Strony Dźwięku, nadal utrzymuje się w Norwegii na topie. Pani Agnieszko, proszę nie spać, zresztą przy tym się nie da. Posłuchajmy. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one, for the heart of the kingdom come in paradise. Live and breathe amidst so real, written words on faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage? Throw me inside of your cage. It's time to turn the page. Will human race ever learn? Wiem, że część z Państwa tutaj pisze i dzwoni, że trochę więcej gitarowych brzmień. Zatem oczywiście mamy przygotowane w dzisiejszym zestawieniu Czterech Stron Dźwięków i takie utwory. Teraz utwór prosto z Węgier. Wspaniałe dzieło, które jest połączeniem, hybrydą muzyki elektronicznej z muzyką gitarową i to w najcięższym chyba możliwym wydaniu. Zespół Cloud 9 Plus i utwór Hide the Pain. Stuck in my thoughts, nothing can save me. You better run, run before I'm gone. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything I wanna be, never hide. You're insane, you're insane. that we were not okay. Anyway, my hopes are gone. You shot me down, your shoulders are gone and trying to kill me. This fear is never ending, feels like a bird that can never be landing. This song flows through my veins, but I can't hide the pain. Stuck in my head, I'm bleeding. I can't do this shit on my own. I'm just stuck in my thoughts, nothing can save me. You better run, run before I'm gone, gone, gone. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything I wanna be, never hide. You're insane, you're insane. I'm just stuck in my head, I'm bleeding. I can't do this shit on my own. I'm just stuck in my thoughts, nothing can save me. You better run, run before I'm gone, gone, gone. You call me anything you want, but I will never. Talk Hide the Pain Cloud 9 Plus w programie trzecim Polskiego Radia. Nasz program Cztery Strony Dźwięku nadal trwa. Mamy telefon, posłuchajmy. Dobry wieczór, chciałem podziękować. Wreszcie atmosfera jest. Przedtem nudno było. Zdróweczkę życzę. Bardzo się cieszę, że sprawiłem panu radość. Dwie dwójki, siedem trójek zachęcam do korzystania. Pani realizator Agnieszka się obudziła trochę, bardzo dobrze. Kontynuujemy zatem w duchu gitarowym. Jeden ze słuchaczy tutaj napisał mi maila, w końcu trochę gitar. Włączyłem tuż przed indyjskimi rytmami i trochę dobrych riffów fajnie buja. Ten utwór przypomina mi twórczość Jorna. Pan mówi o poprzednim utworze, że przypomina twórczość Jorna. Bardzo słusznie panu przypominał, bo to był Jorn. Utwór Faith Bloody Faith. Teraz Hey Love to utwór popularny w Izraelu. Kontynuujemy natężenie dźwięków gitarowych. in the hay. With his long johns on, pub went a creeping up to the bottom to the hay. Young lovers with their legs tied up in knots. Young lovers with their legs tied up in knots. With his long johns on, pub went a creeping to blow the hay. Hey Love to Mother, Mother, utwór popularny w Izraelu. I teraz mam taką niespodziankę, albowiem w Szwecji w tej chwili na zestawieniach najbardziej popularnych utworów dominują dwa utwory różnych wykonawców o tym samym tytule. I to jest z jednej strony zbieg okoliczności, ale może któryś pomysłowy Dobromir wymyślił, tak jak niektórzy u nas w Polsce przy okazji wyborów, że wystawiają z innej partii kandydata o takim samym nazwisku jak ktoś bardzo znany i a może się pomylą na mnie zagłosują. Nie wiem, czy tu podobna technologia nie weszła do użycia. Pierwszy utwór, zatytułowany Sfag, zagra nam Dance Baders. I brzmi to o tak, a za chwilę posłuchamy tego samego utworu w wykonaniu zespołu Self Deception. To znaczy, to jest inny utwór, ale ma ten sam tytuł. To Sfag 1, proszę. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och ta det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det var för mig. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt och mer av. Jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör men allting som du gör det gör mig svar. Våga släppa taget nu. Sluta vara rädd för att bli sårad. Det är så det måste vara. Det är så det måste vara. Det är väl bara så det. Kan ändå inte fatta det. För jag kan göra nästan allt och mer om. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt och mer om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör. Men allting som du gör, det gör mig svår. Aldrig våga visa mig svår. Åh, men med dig blir det en annan sak. Med dig finns inget annat kvar. Med dig så vill jag vara svår. Nu vill jag bara vara i samma rum som dig. Och jag vågar tappa andan. Och varje gång du ser på mig vill jag bara tiden stanna. Försöker spela svår och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör. Men allting som du gör, det gör mig svår. No dobrze, będę z Państwem zupełnie szczery. Kiedy w środę wybierałem utwory do dzisiejszego programu, to mi się podobało, a dzisiaj już mi się nie podoba ten utwór. Nawet pani realizator Agnieszka mi tu mówi, że to taki jest taki, mówi, jakie użyłaś słowa? Obciachowy, tak? No bo to przez tego czereśniaka tam, ja mówię czereśniak czterech pancernych, bo na akordeonie grał. No to dobrze. Utwór zatytułowany Sfag, ale w Szwecji tego słuchają i na tym ten program polega, że z dziennikarskiego obowiązku i z rzetelności ja Państwu prezentuję utwory, które są popularne za granicą w różnych krajach. Mamy kolejne dzieło liryczno-muzyczne, również z zagranicy, również ze Szwecji i również zatytułowane Sfag. To jest ten sam tytuł, natomiast w ogóle inny zespół. Alternatywny rock teraz będzie i już bez organów wiszących marszczonych, tak zwanych, czyli bez harmonii tym razem i już bez obciachu. Self-Deception i Sfag w trójce, proszę. Dwie dwójki, siedem trójek numer do nas. Teraz nasypaliśmy trochę gruzu tym utworem, Sfag i Self-Deception. To Szwecja. A propos tych telefonów, Państwo przebywają w samochodach teraz niektórzy o tej porze. Dzień dobry. I stoję w kolejce do McDonalda, już stoję 15 minut i nudzę się. Wyłączyłem radio. Dobrze, miło w sumie, że takie fajne piosenki. Znaczy często właśnie na trójce słyszę takie bardziej niepopularne w radiu piosenki, także to jest przyjemne. I taka jest koncepcja, proszę pana. 2x2 i 7x3 można śmiało korzystać. Dobry wieczór. Poproszę trochę więcej gitar, trochę więcej rocka. Rany boskie, niedługo się uśnie już. Proszę bardzo. Pozdrawiam. Jak się uśnie od takiej piosenki, co to przed chwilą była zademonstrowana na antenie radiowej trójki, to ja nie wiem, kto by od tego mógł usnąć. Naprawdę. Chyba pan Nergal tylko, to kołysanka dla takiej klasy ludzi chyba jest, bo tak dla cywila to nie. Fim Richter i Nylon. Teraz się przeniesiemy na Islandię z powrotem. To są cztery dziewczyny, które grają w języku angielskim, islandzkim. Tak brzmi kraj, w którym jest bardzo mało drzew. Fim Richter i Nylon z Islandii. Przyszła pora, żebym żegnał się z państwem. Za chwilę Marek Wiernik. Rocka klasyka według Wiernika, czyli już na pewno gitar nie zabraknie. To ja mogę w jego imieniu spokojnie obiecać. Pani Magdalena mi tu pisze, może jakiś kawałek obcego pochodzenia o ciastach, czy piosenka o torcie. Poszukam, ale to na za tydzień, bo program Cztery Strony Dźwięku wróci za tydzień w kolejny piątek o godzinie 19. Bardzo państwu dziękuję za czynny udział w audycji, za korzystanie z telefonu, który odbierała Małgorzata Łukowska. Agnieszka Łukasik zrealizowała dzisiejszy program. Czy uśmiechasz się, bo pomyliłem nazwisko? Łukasiewicz. No i no, który raz to zrobiłem? Trzeci. Drugi. Okej. Okay. Agnieszka, dziękuję. Tak? Dziękuję. Nie gniewamy się, prawda? To prowadzący jest objęty programem wyrównywania szans. To wiemy, prawda? Dzięki. Szanowni państwo, Łukasz Ciechański. Dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano na antenie Trójki. Na do widzenia Pascal Le Toublon i Friendships w Trójce. Thank you.